دا سورة سواد چه مکی سورت ده دا مکی سورت سرا مناسبت داره چه کلت سورة سواد کی اللہ رب العزت عاجزی دا غدرو قسما ورشو مخلوقات ذکر کا دا انبیاء علیہم الصلاة والسلام دا ملائک و دا پیریانو د دوی د عاجزۍ ذکر وکړو. نو په دې سوره سواد کې د نیکانو خلقو د انبیاء علیهم السلام د ابتلا د امتحان او د ازمایش ذکر دی. د درېو انبیاء علیهم السلام تفصیلی ابتلا او امتحان الله ذکر کوي. اسی اجمالاً لدیرو انبیاء علیہم السلام ذکر کئی و تفصیلی ددریو کی غمبران و حال ذکر کئی. حضرت داود علیہ السلام او دوین داوی بچے حضرت سلیمان علیہ السلام او درین حضرت ایوب علیہ السلام دادوا اولنی بلار او بچو سر د دینا چې پیغمبران دي نو ور سره بادشاہان هم دي. او ایوب علیہ السلام د الله پیغمبر او ډیر مال او دولت الله ورکړو. بیا په اقدم الله مالی او جانی امتحان راوستو. مال امتواغستو په بدن باندې رنځور او بیمار کو. نو د دې درو انبیاء علیهم السلام د ابتلاګانو او دے امتحان ذکر دے پدی سورت مبارکہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سواد اللہ دے کو مراد او مانا بان خطو ہی والقرآن ذی ذکر او قسم دے پا قرآن بانے واو دے قسم دے پارو والقرآن او قسم دے تو قرآن پاک بانی ذی ذکر دازِ ذکر دے قرآن پاک دے پارا نعت دے ذکر مجرور او محفوظ واقع شعرے قسم دے تو قرآن ذی ذکر چھ خاوند نصیحت دے خاوند شرافت دے. ذکر پا مانا دے بیان او دے نصیحت. ذکر پا مانا دا بیان رازی. قسم دے پا قرآن ذر ذکر چھ خاون دا بیان دے. اللہ رب العزت تخپل بندگانو کی بندگانو تا دا قرآن پا ذریعو پا دی قرآن پاک کی بیان کئے. او ذکر پا مانا دا شرافتم دے دا دی امت او دا تمام مسلمانان دا پار شرافت کتاب دا اللہ ہے چھ دا دی علوم حاصل کی پا دی بان عملو کی. ذکر پا مانا دا شرافت رازی امام قرطبی ہوئی لکمک تیر وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. اے زمان حبیب دا قرآن تا دا پارا شرافت تے استاد دی قوم دا پارا. او دا امت چلی اخبر شرافت تننیز دی کی گی وصوف تسألون زرد چلی دوینا تقوس و پختن بوکڑیشی. قرآن پاک دو امت مسلمہ دو پارا شرافت تے و افسوس داوے جنن دو شرافت دشین مونگ تختو داغین اخبر بچی ساتو داغین دو دنیاوی تعلیمون دو پارا سمر مونگ فکر کو شپا و رست داغی فکر کیو لیکن دو دن سے خوگوالے دو دن سے اہمیت زمون پا اخبر زلو کی نشتا نیوشے چی پتابان خوب نلگی نا وطا اولاد لسے پیش کی ورن قرآن پاک دا دی امت دا پارا دا شرافت شیرے. او نبی علیہ السلام فرمائے لن دی مشکات شریف کی حدیث راغلے ہو وَيْ أَشْرَافُ أُمَّتِي حَمَلَتُ الْقُرْآنِ وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ. زما پا امت کی شرفاء و شریفان اغا خلق دی چی غید شبیع عبادتو نہ کئی دارم یہ قرآن والا چې قران حافظان دي د قران عالمان دي په قران باندې عاملان دي نو دي ته اصحاب الشرافت ویلي والقران قسم دي وی په قران قسم دې په قران ذکر چې خاوند شرافت ته دا قسم او د جواب قسم بارکه علماء کرام ویلی چې جواب د قسم سره چاویلی چې دا دویم آیات ده چاویلی چې دا دویم آیات کریمه ده او چا ورته نور مختلف قسمه توجیهات سرا ذکر کړی دی چې جواب قسم هغه ده بل الذین بلکی هغه کسان کفرو چې کافر دی فی عزت دی په غرور او تکبر کې عزت المانوا یعنی فی تکبر بل الذین بلکی هغه کسان کفرو چې کافر دی فی عزت دی په غرور او تکبر کې وشقاق او دی په مخالفت یعنی په ضد او عناد کې بل الذین بلکی هغه کسان کفرو چې کافر دی فی عزت دی په غرور او تکبر کې وشقاق او په مخالفت ضد او عناد کې کم اهلکنا ډیر هلاک کړی دي مونږه من قبلهم مخکې د دوینه من قرنن د پیړونه د دوینه مخکې ډیرې پیړۍ مونږه غرقې کړي دي دغه شان په غرور او تکبر کې غیمو دغه شان د ضد او د عناد او د دین سره د دشمنۍ د هغوی زندګي وه لیکن انجام یې څه شو کم اهلکنا ډیر هلاک کړی دي مونږه من قبلهم مخکې د دوینه من قرنن د پیړونه فنادو ناغی با چغی کی آوازون بے کول تا وقت عذاب کی چی وی منگا حلاک شو او تبا شو دارنگی چغی بے والی چی منگا توحید منو فنا دو آغی با چغی کی چی منگا توحید منو ولا تخین مناس او نو دغ وقت مناس دخلاسی بیا بدا دخلاسی وقت نو فنا دو ای با چغی والی دا چغی بیسنی وی بے وہی افسوس منگا تباہ و حلاک شو او کل بے چغی دی توحید والے کل بے چغی دی توحید والے خب یا پا دغا وقت کی دی توحید اغا اقرار او دی توحید قبلول دی دی پکار نشو لکو گر ایتا فرس تراروان جسے لی اشتما پارکیو گر سورہ مومن کی چکل با عذاب راغے ندی بچغی کی د سورہ مومن سلی رشتے میں پارے کی راضی د سورہ مومن آخر گو رہی آیات گو رہی سلور اتیائم چی فنا دا اس مانا دا دی بچگی کی فرمائی فلما رأو باسنا قالو آمنا باللہ وحدہو وکفرنا بما کنا به مشرکین مخ کی آیات کریمہ کی ویلی چی سمر پیغمبران راغلی قومن ور پورے خنداگان اوٹو کی کڑی وی فلما رأو باسنا ہر کل چی بولی دو دغی مشرکان و کافران و باسنا عذاب زمونگا دیل با پتہ لگی چی عذاب راغے صرف یواز پا اللہ دے وکفرنا او دیگا بی منگا انکار کرے دے بما داوسنا کننا بھی مشرکین چیو منگا چی منگ دی اللہ سر شریکان بجوڑون ندا چگی بے والی فلم یکو ینفعهم ننو چی فیدور کرے ودوی تا ایمانهم ایمان رو ددوی لما رأو باسنا ہر کل چی دئی لی دلے و عذاب زمونگا دا وقت ایمان رولو دئی تا فیدن ورکڑے فنا دو دئی بچگے کی چنگ ایمان رولو لکا سورہ یونس کی در تطیر دی فرعون سمر لیا کلمہ ویلے و الله وی حتا اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. دمر عبده کلمه فرعون دریاب کی ویلو چې سمر مدینه کې رولي لیکن فنادوا ولا تحين مناص چغه به کې فنادوا دای بچغه والي لیکن دا وخت به وخت خلاصینو دارنګ چغه به کې اوزان لبے پخپلوی چمول دی حلاکت او تباہیوی ننخو کا شرک او کفر کئی او طور تا سخت خبر اکے نبستا سر پرزونے کئی او بیاود عذاب کو وقت کی پخپل ازان نپار حلاکت غاڑی لکو گر سور آراف ابتدا اتم اپارکے چدا چغی بیسے دان تبید تباہی او دا حلاکت خیرے کولے لیکن دغه وقت وقت دخلاسینو وګورې آیات پنځم د سلورم آیات نه وای وکم من قريه اهلكناها وکم من قريه او دیر د کلنا اهلكناها هلاکړي دي موږ د وکلي فجاءها باسنا نرابغ دے کلوالو تازاب زمونگا بیاتن دشپی دیبو دپراتو عذاب براغے او هم قائلون یا بدید غرم خوب کولو فما کان دعواهم ننبو چغد دوی کلچ عذاب براغے اذ جاءهم باسنا کلچ راغل دوی تازاب زمونگا الا ان قالو مگر دا چی ویلی دغی کافرانو مشرکانو انا کننا ظالمین بیشک او مونگ ظالمان دا عذاب دا اللہ ذکر آغے چی مونگ ظالمانو مونگ بے انصافو او زان تا خیرے بے کولے زان تا بے خیرے کولے اللہ وی فنا دو ندائی بچغی کی آوازن بے کول چی بس مونگ ایمان راڑو ولا تحين مناس دا لا تدوی کی لا نافیہ را خدا تائے پی سیوا کڑی را لکدا دا عربو طریقہ را کلپ سمبانی تا سیوا کی سمبانی نو سمت وی کلپ رببانی تا سیوا کی نو ربت ورت وی نو دا تام دا ربت او دا سمت دا تا غنتی دا اکثر نحات دا قول چرا لا لائے نافیہ دا او دا تائے پی سوا کرے لکا ثمت او ربت کی چیتائے سوا کرے امام سیبوی رحمت اللہ علیہ وی چرا لا دے دے کی پماند لیسا دا او لیسا چون کی فیل لے نو پدے کیا غزمیر مستطر دے او اگر آجے دے حین تا نو مانا داو ولا تحین مناس ولیس الحین حین مناس او نو دغ وقت وقت دخلاسی نو دلیسا غا اسم دیدے کی محذوف ہو او دا حین مناس داغی دا پار خبر ہو نو دے امام سیبوی رحمت اللہ علیہ پنی شدہ مشعور نحوی تیر شوے دا لا دیدے کی پمانا دلیسا دا عام نحات وی چنا دا لا دیدے کی دا نفی دا ولا تحين مناس او نو دغ وقت وقت دخلاسی مناس تیخت توئی مناس خلاسی توئی دا دخلاسی او د تیخت وقت نو دا اللہ دا عذاب نہ بیا سوک تختی دیش دا اللہ دا عذاب نہ سوک تختی دیش لکہ راغلی چ منڈ بے والے لیکن نہ پمنڈ خلاش سورہ انبیاء کی در لطیر دی اللہ وی فلما احسو باسنا اذا هم منها یرکزون زمونگا عذاب پتا چی کافر لبو لگی دنو مندے بے والے اللہ ورطوی لا ترکزو مندے موہی ورجعو الى ما اترفتم فی مندے موہی اغم حلات و بنگلو تواپس شئی چې تاسو پاوی کې مسکړی شوی وای دا چاله پریزي په دې باندې خدا ټول عمر برباد کړي ولا تحین مناس او نو دا وقت وقت د تیختی او د خلاصی مناس خلاصی توي تیختی توي وعجبوا تعجب کړو د مشرکانو ان جاءهم دا چراغ له دویتا منذر منهم یو ير ور کون کې د دوینا د انسانان دی هغه انسانو د بشر دی هغه بشرو د دای د نسب او د قوم د قریشونو وعجبوا تعجب کړو دوی ان جاءهم منذر دا چراغ له دوی ته ير ور کون کې منهم د دوینا وقال الكافرون ويلو كافروا هذا چدا پیغمبر العیاذ بالله ساحر جادوگر دے کذاب او غد دروغجن دے آغا پیغمبر چی سلویخ کالیوی صادق او امین دے لیکن کلے چی مسئلے توحید بیان کا دا ساجی و مسئلہ دے مسئلے سر دوست دوست نپاتی کی گی خپل خپل نپاتی کی گی دارنگ سرد و خیستہ و دماغ و تالس و کروغ نوئی بلکہ لے ونے وئی وقال الكافرون ویلو کافرو هذا ساحر کذاب ویدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ جادو گردے کذاب او سخت دروغ جننے داول ور لساحر او کذاب وید موسپ مسئلے ور سر جنگو یاد زکاة او دروجی او دا حج پا مسئلے کی جنگو دا کارون کوئی خپلم کل وَيَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ أَجْعَلَ الْآلِهَةَ آيَا گرزولی دی پیغمبر اغگن زمواران اغگن خدایان إِلَٰهًا وَاحِدًا مَعْبُودِيَو دا من دا هر کار دا پار جدا جدا جوڑ کرے چه دا اولاد را کئی دا مقدمی ختمی دا فلانے کار کئی دا پا مال او پا اولاد کی برکات راولی دا پیغمبر راغلے دے وی دا طول حسم نشکولے دا طول کارون کول والے او اللہ دا دمر گن کارون وی اللہ سنگا کئی اجعل الالہتا آیا اگر زولی دی دے پیغمبر اگن خدایان الہ واحدا خدے و معبودیو دے وی ستا صدا پسون حسم نشکولے قول والک دے نو صرف یو ذات دا اللہ دے ان ھذا بیشک دا خبر لشیئن عجاب خامخا یو شے دیر ناشنا دے عجاب دا مبالغی سی غوا ورا حلت عجیبو ہوئے یعنی پہ ابتدا کی تعجب کولو رو رو دا بیان دا توحید سر دا عجیبون عجاب تو رسیدل دا مسل خلق و ناشنا گن دے دا خوی ساجی بشے دے دا زمون پس اونو سنشی کولے او کولو والو ایو اللہ رب العزت تے عجاب دا مبالغی سی غوا دیر ناشنا و جی بشے دے وان طلق الملعو او روان شو اغا سرداران من هم دنی مشرکانو نام او خپل کشرانو تیوی انیم شو زی زی دا دی پیغمبر والا خبر ما او رئی دا دپا صحبت او مجلس کی مکی نئی آنیم شو زی زی وصبرو علا آلہتکم کلک شئی سبرناکو مضبوط شئی پر اخپل خدایانو دا پیغمبر مگرتی وان رئی انہا دا بیشک دا لشے ایرات خامخا یو شے دے چی دے کس قصلر لشوے دے دے کس ایرات دا خلاوی مقصد سرگن کرے نرے عدل ایک امام ابن کثیر روح المانی او گن مفسرین واقعہ ذکر کرے مشرکان راجم شل او داد ابو طالب دا زندگی اخیرنے دور دے مشرکان او را دی داترد نبی علیہ السلام بیمار دے او دن پس دے دن مر نپس کس کو نبی آبرا بانے خلق ملامت یا کئی چی گورا غجون دے و نسمو ویلے نشول او سرا پاسی دے را دی چی رد پجون سو خبرو نو دا طول دا مکی مکرمی مشرکان راجم شول دا اللہ دا حبیب پا مقابلہ کی جرگ جوڑکا کله د حق او د حق پرست مقابله کی جرګی کی خلق مشوره کوي. نبی علیہ الصلات والسلام روغتو چې ګور بس دا مسله پر روایت او کراغلی دی کې ابن کثیر روح المانی ذکر کړی. نبی علیہ السلام ته وی زمون دی خدایان او تدا کنزل او بدر دی بس کا بس ته پوش او رب دی پوش عبادت کا. دا ګور اوسنۍ مسله نه چې حق ته خلق کنزل وي د حضور صلی الله علیه وسلم شان ته وګورا هغه خلی مبارک ته وګوره چې الله وی و انک لعلی خلق عظیم لیکن حق پہ کنزلی ہے لکو سیدا ولی نہ منی کرامت نہ منی او باز ور پس قسم قسم وہی جیرا ولی پس دی عزت خبر ہو کی آغا خلد ما تشی آغا خلد حالات شی جی ولی نہ منی د ولی کرامت نہ منی یاد اولیاء پس اس پکی اس پورے خبر کی او صرف دعوے چ رکو مکوا سجدہ مکوا را مدد کوے ما جانڈی او دیوی والا پا قبر مود دی تخلق ویلی چی اولیاء نمانی دی تخلق کنزلی وی دی تویل اولیاء و پس اس پک سپوری وی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے ویزمون دی خدایانو تا کنزلی مکو بس تا پوشا او خپل رب دی پوشا من دی پریز نور چی سکی آکا ورے مسئلہ دا غیووا دا مشرکانو دا انبیاء علیہ السلام سر دا مخالفت وی نور چی سوی نو آوایا زکا منزل مشرکانو کول قرآن گوا دے زکاتون مشرکان ورکول ابو جہل دعا یادرے پنزوس حجون پخپل کری پا حج کی اختلاف نو دے اختلاف او دے جگر مسئلے دغد توحید مسئلہ دغد توحید مسئلہ نبی علیہ السلام ورتوی ما یودا سے کلمہ روڑے یودا سے پیغام میں روڑے اے زما قوم اے دمکی اسی دن کو کچرتا سے دا کلمہ او دا مسئلہ منلا نو دا عربو بطول مالکان شے او عجم بطول ستاسو خادمان و غلامان شے نابو جہل غنت شخصیت آخو دنیا پرستو وہ مو غبی اولس خبر دا سو منو چھے منکو دا طول عربو مالکان کی گو او عجم زمو غلامان جوڑی گی تو یو یادے مو بدر سردا سے لس خبر منو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطویا خبر دا چھے لا الہ الا اللہ وغاہ لسان وی پدی پوئی دل چیز لا الہ سمقصد دل اغی پزان پویول مخالفت کولو نن بی منزان نپویول مخالفت کولو دل لا الہ سردائی دا مانا و چیز من لات لات پاتی نشو عزا عزا پاتی نشو منات منات پاتی نشو بلکہ دا پسونو چی من جل کری دل لا الہ الا اللہ دا ضرب سرطول ختم شو او دا طول نولویت نفی شو او صرف اس بات داغی اللہ رب العزت توش نو ابو جہل ورتوی چینا مو خودی منلو تنیو تیار نو دا اللہ حبیب ورتوی کلیمہ و خبرم دغدا کنور دی لاس کرا کس کئی اس پکمی دی کرا کس کئی زبن خبری تتن جوڑی گی تو یو یادے مو بدر سردا سے لس خبری منو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی آ خبر دا وچی لا الہ الا اللہ وغاہ لسان وی پدی پوئی دل چیز لا الہ سمقصد دل اغی پزان پویول مخالفت کولو نن بی منزان نپویول مخالفت کولو دل لا الہ سردائی دا مانا و چیز من لات لات پاتی نشو عزا عزا پاتی نشو منات منات پاتی نشو بلکہ دا پسولی چی من جو کری دل لا الہ الا اللہ دا ضرب سرطول ختم شو او دا طول نوحیت نفی شو او صرف اس بات داغی اللہ رب العزت توش نو ابو جہل ورتوی چینا مو خودی منلو تنیو تیار نو دا اللہ حبیب ورتوی کلیمہ و خبرم دغدا کنور دی لاس کرا کس کئی اس پکمی دی کرا کس کئی زبن خبری بتا تیار نے نو دیدے کہ اللہ وی چکل آئی دا وارد اللہ ون کو لقل من اومن علماء لکلی روایات کراولی جامعو سندلی لکسر پزمک ناسو پزمک را جمشو جانو سندلی وی زی زی کشرانو لے وی کلک شئی من دی خبری منلو تا تیار نی اجعل الالہتا آیا گرزولی دی دو خدایان گا الہ واحدا معبودیو انہا دا بیشک دا لشے ان عجاب خام خایو شے دے دے رجیبا و ناشنا ننم پخل کدا ناشنا لگی چې ته بزرگ ونا بزرگ غټه ولی شهید مړی ژوندے بابا پیر فقیر دانا اولاد در کولے شی نہ مرض لرے کولے شی نہ ددئی دمم نظرانا او شکرانستا مال ډیر ولے شی دا خبر ننم په خلکو ناشنا لګي وان طلق الملأ او تلو اغا سرداران من هم دوینا او کشرانو تیوی انیم شو زی زی او دایو مانام اللہ مزمک شوی کرے چی دا مشن مراد دیوی کسی انیم شو زی یعنی طول راجم شید دی پیغمبر دا مقابلی دا پارا داو یوازی بانی نکی طول برا غنڈے گئی چی دا بارک منس فیصلو کو انیم شو زی زی دا پا مجلس کی مکی نئی وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ كَلَّكَ شَيْءٌ مَّزْبُوط شَيْءٌ تَخْلُقُ خَدَايَانُ وَأَنِّي وَامُتِنَڑَي إِنْ هَٰذَا بِشَكَدَا دا پیغمبر چې کوم خبره کوي موږ سترا ولي د سنه مومنه کوي لشه یرات خامخا یو شه دې چې دې کې سراده لرل شویا ولای سرګندای نا ما سمعنا بهذا ندی اوری دلی منگ دا خبری دا کمو تشمون پی غمبر را بلی او دا کمو نم دے منی کئی فی الملت الاخر آپ دین رستنی کی دا اوگر دا نسوارا و دین تیر شو اوائی که سور اللی لی ملیان لی دا غی سر سور اللی کتاب لی و خیرنے دین لی اعلان که این داوائی که ان اللہ خالص و سلاسا دا خدایان و معبودان خزمون تی اغیم منی دا خمون ندی اوری دلی پا دی دن رستنی کی ملت الاخرہ دن دا نسواراو تی مراد دے او بعض مفسرین ادام ویلی چی ملت الاخرہ نمراد دن نقریشو دے ویدا دے او زمون مشران تیر شیو سور اخیار اخیار خلقو سور دندارو مو خدای دن کدا خبری ندی اوری دلی وسم و یرنی نور ملیان خدا خبری چی تنیدی کری ناگر کتی دا قرآن دا من نکی خوچ نور نوی کلی نمگی نمگی ما سمعنا بهاوا منگا ندی اوری دلی دا خبری فی الملت الاخرہ پاغ دن رستنی کی چی دن قریشو نو چی کل منگ دی اوری دلی اوتی که انہاوا ان اختلاق ندی دا خبری او دا دن مگر دزان نجور کل شویرے مشرکان یې موږ نه اورېدلې په دې رستنی دین کې نو اته کې مداد ځان نه دی جوړ کړی نه اوس باندې ناپو مسلمان انده وای ته به بس د ټول علوم د شریعت ختم کړي او یلا هم سنوي غون دې مسله واورېدا نو چې نه وی واورېدا نو اگر چې قران او بخاری کړه او دې ویلا نه منو نا خو یې نه لتاوي خپل مسبق نه درې خپل کلمه دې سم نه نه باندې سم نه دې اقامت دې سم نه نه علماء کرام دي چې تر مرګ مرګ پورې غي مطالعه غانې کوي نوی نوی خبرې ورته مخه لراځي او تی امي او چې ما نوی واوري دا ګور اختلاف دي پیغمبرانو سره ګور په دغه مسلو لکه ګورې تاسو سوره بني اسرائيل بل لسما پار کې ګورې جګړه بس په دې مسله کې و آیات کریمه ګورې پکسل ویختم نمبر آیات گوری وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرَا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اللَّهُ اِگَرْزُوا لِجِمِنْ تَزُونُوا دَدِكَا فِرَانُ مُشْرِكَانُ أَكِنَّةً فَرْدِيف ایف قہوہو دا چرئی پر قرآن بانے پوہی گنا او پوہ کنشی دا زدو دا عناد دا دوی دا وجنا اللہ پر دے چولی لی وفی آذانہم وقرا او پا غدنو دا دوی کی درن والے لے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ او کل چرایات کی تخفل رب فی القرآن پا قرآن پاک کی وحدہو اکی آوازے چی آوازے اللہ حاجت روازے مشکل کشاوے الہ دے معبود دے ولو على ادبارهم نفورا نو واپس دا مشرکان پخپل شاگان باندې نفرت کوونکی نفرت او زد او عناد دې دغه مسلې سره او ان شاء الله دې باندې غایاتونو برواړو بیا چې د دوی جګړه او نفرت دغه مسلې نو بیا ګورې سره. بسم الله الرحمن الرحیم صاد الله دې په مراد او معنا باندې فقوهي والقران قسم دی په قران قسم دې په قران ذکر چې خاوند بیان او د نصیحت ته خاوند شرافت ته بل الذين بلکه کسان کفرو چې کافر ني فی عزت دی په غرور او تکبر کې وشقاق او په مخالفت او عداوت او دشمنی زد او عناد کې کم اهلکنا ډیر هلاک کړو موږ من قبلهم مخکې د دوینا من قرن د پیړونا فنادو نو هغوی به آواز وکړو په وخت د هلاکت او تباهۍ کې د توحید چغې والوې د توحید د قبلولو لپاره آوازونه کړي ولا تحین مناس او نو دغه وقت وقت د خلاصي او د تیښتې وعجبوا تعجب کړو دوی ان جاءهم دا چې راغلو دوی ته منذر یو ير ورکوونکی منهم د دوی د جنسنا وقال الكافرون ویلو کافرانو هذا ودا پیغمبر العیاذ بالله ساحر جادوگر دے کذاب او غٹ دروغجن نے او داول ورت جادوگر او غٹ دروغجن وی اجعل الالہتا آیا گرزونی جد گن خدایا نو معبودان الہا واحدا معبودیو دیوی جدا طول سنشی کولے صرف کول والا ذات اللہ دے ان هذا بشكدا لشيء عجاب خام خايو شه دې دې رجيبا او ناشنا وان طلق الملؤ او تلي سرداران منهم د دينا د دې مشرکان سرداران او مشران لالد او کشران ته نیم شو زي زي واصبروا لكشي على الهتكم تخپلو خدایانو و معبودانو ان هذا بشکدا لشیء یراد خامخا یو شیء دی چې دې کسی را دلرل شوی دا ما سمعنا بهذا چونکه دا دنیا پرستو دی دوی دا پیغمبر پدی طریقہ ځان مشر کئی دی پدی طریقہ ځان مالدار کئی غلام مقصد بچ ترستو سرگن دی لے سرگن کڑے نی ما سمعنا بهذا ندی اوری دل من ادا خبر دا مسئلہ توحید کمچ نبی علیہ السلام کئی فی الملت الاخرہ پاغ دن رستنی کی چی دن دیو نسواراو یا پاغ دن رستنی کی چی دن قریشو ان هاغا الا اختلاق نددا مگر دزان نجوڑ کڑی شویدہ دروغ دزان نجوڑ کڑی کرن ذکر دیو شو چی نبی علیہ السلام